wallahi, kisha anaendelea imamu anasema wallahi law alimu qabiha sarirati, na apa kwa Allah, lau watu wangejua uovu wa siri yangu, la aba salama alayya man yalqani, angekataa kunisalimia yule alikutana na mimi. Watu wangekuwa wanajua yale mambo yangu ya siri, basi yule alikutana na mimi angekuwa amepita kanuni, hansalimii. Wallahi law alimu qabiha sarirati, ninaapa kwa Allah, laiti watu wangejua ubaya wa matendo yangu ya siri, la aba salama alayya man yalqani, angekataa kunisalimia yule alikutana na mimi. Haya maneno yanataka ufafanuzi, ni maneno makubwa ambayo yafaa pia sisi tuyazingatie. Kwanza isifahamike kwamba huyu mwanachuoni ni katika watu waovu kulikweli. No, kumbe muovu namna hii mpaka mwenyewe ajijua. Au silifahamu hilo, usifahamu hivyo. Umefahamu? Akili yako isikupelekee huko. Sema kahtani, fayu nini? Muovu kulikweli bwana. Mwenyewe pia akasema la alimu qabiha sarirati, la bas salama alayya man yalqani, mwenye kasema. Kwa hiyo sifahamike hivyo kwamba katika maneno haya anataka kudhihirishia kwamba yeye ni muovu. Wewe usifahamu hivyo, lakini katika faida ambayo anatupa sisi, anaonyesha mahali na uhalisia alivyo mwanadamu, mahma ala qadruhu. Sawa, mwanadamu vyovyote atakavyotukuka nafasi yake na cheo chake, vyovyote atakavyokuwa katika takwa na wara, ana mahali pa udhaifu. Mwanadamu alivyo, vyovyote atakavyokuwa na akili yake, maarifa yake, elimu, si vitu gani, cheo, bwana mkubwa kwelikweli, mtu kimwona anamheshimu, ana mahali pa udhaifu. Maadamu yeye si masum, yeye atakutudhihirishia hili, na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka kwa hikima kubwa sana, ameliweka kwa hikima kubwa. Kwanza kukuvunja wewe zile mbawa zako. Lau ungelikuwa una uwezo wa kuwa masum, wa kujikinga na madhambi kwa asilimia mia moja, huna mapungufu, ungekuwa na kiburi juu ya wengine, pengine ungeangamizwa na dhambi ya kiburi au dhambi ya kujiona. Lakini kile ukikaa ukiangalia madhaifu yake, no, mimi naanzaje? Kwa hiyo unaukumbuka ule udhaifu wako kwanza ulionao. Kwa hiyo hapa ametaka kutuonyesha na mahali kwa udhaifu wa mwanadamu, kwamba mwanadamu vyovyote atakavyokuwa, basi udhaifu anao. Kuna mtu mmoja alimsikia akisema siku moja, kuna shekhe fulani, shekhe wao ni shekhe kubwa ya kisufi. Sasa yeye ananukuu kwamba huyo shekhe alisikika akisema, tangu nimebalehe sikumbuki kama kuna dhambi nimeifanya. Tangu mimi nifikia balehe, kila nikifikiria mimi nimefanya dhambi gani sikumbuki. Sasa yenyewe ni dhambi, kusema hivyo tu ni dhambi, na hiki ni kibri na ujubi ya hali ya juu kabisa. Hujaona dhambi unayofanya? Hakuna mtu huyo ila masum, ambaye ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, malaikatuhu almuqarrabu, malaika. Sawa, kwa hiyo atakuonyesha ule udhaifu na mahali pa upungufu pa mwanadamu, lakini pia atakutuonyesha rahmatullahi ta'ala alayhi, sitara ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yetu. Kama Allah asingetusitiri, basi tungefedheka. Pia haya atakuyaonyesha katika maneno yake haya. Wakati zilipokuja sifa za waumini katika suratul Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum birabbihim la yushrikun walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Ummu al-Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah, huwa ar-rajulu yasriqu wa yazni wa yashrabu al-khamra wa yakhsha an la yataqabbala min. Qala ya ibnat as-Siddiq, huwa ar-rajulu yusalli wa yasum wa yuzakki wa yaf'alu at-ta'at ويخشى ألا يتقبل منه. حديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وميتاج بعض أهل السنة سلبشوك آيهيزي كما الله لبقوة كويليزة وأميني نسفزاو كما نوات ونخشية ونخوف ونملواو نوات وانباو ونزياميني آيز ملواو نوات وانباو hawamshirikishi Mola wao, ni watu ambao wanajitolea vile walivyopewa na Allah, na hali ya kuwa nyoyo zao ziko katika hofu na kwamba wao watarejeshwa kwa Mola wao. Akasema hao ndio wale ambao wanayakimbilia na kuyaendea haraka mambo ya kheri, na hao ndio wenye kuzitangulia kheri. Wa hum laha ayal khairat sabiqun. Ummu al-Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, huyo ni mtu ambaye anaiba na anazini na anakunywa pombe na anaogopa kwamba hatakubaliwa. Hao waliotajwa, kwa sababu katika mambo ambayo waliotajwa sifa zao, wana hofu juu ya kukubaliwa amali zao. Sasa hao wenye hofu ya kukubaliwa amali zao ni watu ambao wafanya kheri, lakini huku waizi, huku wazinifu, huku wanakunywa pombe, ndio wenye hofu hizo? Akasema hapana, ya ibn at-Siddiq, hao wenye hofu hiyo ni mtu anaswali, anafunga, anatoa zaka, anafanya mambo ya taa, lakini bado ana hofu ya kutokukubaliwa matendo yake. Na hivyo ndivyo alivyo Muislamu, huwa anakimbilia kwa Allah na anamuomba amtakabalie matendo yake. Hii ndio shani ya Muislamu siku zote, na ile taksiri alionao na ule upungufu alionao anaona kwamba ndio madhambi. Lau kama itaondolewa sitara ya Allah atafedheka. Mtu atakuwa mashaallah, huyu taqi, utakuwa usiku huyu alali huyu, watu wakudhania hivyo eh, huyu atakuwa soma tu Qurani, huyu ndio kadha, dhana ile ya watu. Kumbe wala hauko hivyo, ukifunga mlango tu halas, huna lolote katika ibada, lakini watu wakudhania kheri, ule bwana mcha Mungu kweli kweli. Au taksiri katika mambo ya msingi kabisa ambayo unatakiwa uyasimamie katika mambo ya kheri, mambo ya maana, taksiri katika ibada, taksiri katika mambo mbalimbali, yale pia ni katika mapungufu ya mwanadamu. Allah akiyafunua kwa watu watakudharau, kumbe ana kitu bwana, mimi nilikuwa namdhania hivi, kumbe yuko hivi. Sasa haya aliyozungumza al-Imamu al-Qahtani ni katika mambo, katika mlango wa kuonyesha uhalisia wa mwanadamu alivyo, ima katika kutenda madhambi au katika kufanya taksiri katika taa. Ndio maana akasema, wallahi law alimu qabiha sarirati, na hapa kwa Allah, lau wangelijua ule uovu wa mambo yangu ya siri yangu, la basalama alayya man yalqani, na angekataa kutoa salamu kwangu mimi, kunisalimia mimi yule aliyekutana na mimi. Siri hapa, maelezo ni mengi sana, lakini hata tusogee mbele. Na hizi beti ziko 690, wenye beti chache ni 686, na katika baadhi ya chapa tumeruka beti moja tayari. Sawa, fa asasun waraniyatu wa ala al-asasi kawaidu al-bunyan. Katika chapa nyingi hakuna beti hili. Nani anaye? Fa asasul wara niyatuhum wa ala al-asas qawaid al-bunyan. Ni maneno yapo katika baadhi ya chapa. Sasa tukishaanza kufafanua kwa kirefu sana, tutumie miaka mitatu hapa kusoma kitabu. Na nyinyi mna haraka. Kisha anasema wala a'radu anni, hawa watu hao wangenipuuza mimi, wamallu suhbati, na wangekimwa, wangechoshwa na kusuhubiana na mimi, wangejua ile uhakika wangu ulivyo, hawa watu wangenipuuza mimi. Wala a'radu anni, wangenipuuza mimi, wamallu suhbati, na wangechoshwa na usuhuba wangu. Wala buktu ba'da karamatin bihawani, na ningerejea mimi katika unyonge baada ya utukufu. Sio kwenye utukufu, ningerudi kwa mtu duni kabisa, utwevu. Wala buktu, na ningelirudi baada karamatin, baada ya utukufu, bihawani, na utwevu, mtu kuwa dhalili, kuwa duni, ningerudi katika hali hiyo kwa sababu ya yale maovu na ile taksiri ambayo wao wameijua. Wangenipuuza mimi, kwanza wasingenisalimia, wangenipuuza, wasingekaa na mimi, na mimi mwenyewe ningerudi katika utwevu na udhalili baada ya utukufu. Lakini satarta maaibi, lakini ewe Allah umezisitiri aibu zangu. Lakini satarta maaibi, lakini umezisitiri aibu zangu kwa rehma zako na ukarimu wako. Wa mathalibi, na makosa yangu. Wa mathalibi, na yale makosa yangu, yale mambo ya kunitani. Kwa sababu kuna manaqib na mathalib. Manaqib ni sifa njema, mathalib ni sifa mbaya. Kwa hiyo umeyasitiri mambo yangu ya aibu, na umeyasitiri mambo yangu mabaya yenye sifa mbaya yani. Wa halumta an saqti wa an tughyani, na ukanihurumia mimi kuniepusha na kupomoka kwangu, yani kuanguka kwangu na kule kuvuka kwangu mipaka. Yote hayo umenifanyia upole, umenitwalia upole ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghamartani bihilmika alladhi tafaddalta bihi ala ibadika salihin, kwa sababu alamu anna Allah ghafurur rahim wallahu ghaniyun halim. Kwa yote haya akawafanyia waja wake waumini kwa lengo la kuwasitiri na kuwaingiza katika msamaha wake. Falaka almahamid walmadaih kulluha, basi zinastahiki kwako wewe sifa njema na mambo mazuri ya kusifiwa yote. Bikhawatiri, kwa fikra yangu. Wajawarihi, na viungo vyangu. Walisani, na kwa ulimi wangu. Wewe ni wakushukuriwa kwa mambo yote hayo, kwa sifa njema, almahamid walmadaih, na kusifiwa. Unasifiwa wewe. Bikhawatiri, kwa zile fikra zangu, kwa moyo wangu, sawa. Wajawarihi, na viungo vyangu. Walisani, na ulimi wangu, yani khatira yangu yanatakiwa ikusifu wewe, viungo vyangu vikuhimidi wewe, ulimi wangu ukuhimidi wewe. Kwa nini? Kwa yale mema ambayo wewe umenifanyia. Falakal mahamidu wal madaih kulluha, ni zako wewe, au unastahiki wewe sifa njema zote, sawa. Wal madaih, na kusifiwa kote, yote ni kwako ya subhanahu wa ta'ala. Na alhamdu ni ikhbaru an mahasini almahmudi ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi. Hamdi siku zote inakuwa ni kuelezea mazuri ya yule msifiwa, pamoja na kumpenda na kumtukuza na kumuadhimisha. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema hivyo. Walihadha kana khabara yatadhammanu al-insha bi khilafi al-madh. Na kwa sababu hii ikawa hii ni khabar inayokusanya insha kinyume na madh, fa innahu khabaru mujarrad. Madh ni khabari mujarrad, kusifu tu, lakini hakuna ndani yake ijlal, hakuna ndani yake ta'zim, hakuna ndani yake hub, tofauti na suala la alhamdu. Ibn Uthaymeen asema alhamdu mabniyun ala almahabbati wat-ta'zim walmadh la yastalzimu dhalika. Himdi imejengwa juu ya mapenzi na kuadhimisha, ambapo madhi hailazimu hilo. Faqad yubna ala dhalika wa qad la yubna, linaweza kujengwa juu ya hilo na wale lisijengwe, na pia inawezekana lisijengwe juu ya hilo. Waqad amdahu rajulan la mahabbatan lahu, naweza nikamhimidi mtu nikamsifu mtu, lakini si kwa sababu ya kumpenda, fi qalbi wala ta'dhimi, walakin raghbatan fi nawalihi, lakini kwa kutaka tu vile vipawa vyake anipe, fima yu'tini maa anna qalbi la yuhibuhu wala yu'adhimu. Mtu waza kumsifia mtu ambaye hampendi kwa sababu tu kuna maslahi atakuyapata, kwa falaka almahamid, neno hili limekaa vizuri zaidi, falaka almahamid, ni zako wewe sifa njema zote, unastahiki wewe kusifiwa kwa sifa njema zote, walmadaihu, sifa kulluha zote, bikhawatiri, kwa fikra zangu, wajawarihi, na viungo vyangu, walisani, na ulimi wangu, waladhan. Naam. Lakini satarta maaibi wa mathalibi, lakini mazistiri aibu zangu ni kasoro zangu na sifa zangu mbaya. Wa halumta, katika baadhi ya chapa, wa halimta ansaqati, na ukanifanyia upole mimi, kuniepusha na kule kuanguka kwangu. Wa antughyani, na pia na kupituka mpaka. Innal insana la yatgha. Walaqad mananta alayya rabbi bi an'umi, kwa hakika umenineemesha mimi ee Mola wangu kwa neema mbalimbali, kwa neema nyingi. Walaqad mananta alayya, umenineemesha juu yangu mimi rabbi, asili yake ya rabbi, ewe Mola wangu, umenineemesha bi an'umi, kwa neema nyingi, mali sina mimi, bishukri aqallihinna yadani, mali yadani, bishukri aqallihinna, sina uwezo mimi katika kuzishukuru uchache wake, mali bishukri aqallihinna, sina mimi katika kuzishukuru uchache wake, yadani, uwezo wote, sina uwezo mimi, hata nikiamua nianze kushukuru wewe asubuhi na jioni, kutwa kucha, siku na mchana, na kushukuru wewe tu, siwezi. Hiyo shukurani yangu tu kwako tayari inatakiwa nishukuru tena, kuwa najitambua sasa na kushukuru wewe, hiyo pia ni neema, sasa inatakiwa kushukuriwa. Nitaweza wapi sasa? Tutajitahidi kufanya, lakini kukushukuru wewe mpaka tukafika mwisho wa shukurani hatuwezi. Yatosha tu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amekuongoza wewe katika Uislamu na imani, akakuwafikisha katika kuijua dini yake na kuifuata. Yatosha, neema kubwa kabisa, huwezi kuishukuru hiyo. Sikwambii mengine mengi aliyotufanyia na anaendelea kutufanyia subhanahu wa ta'ala. Ha, utaweza wapi? Kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Ndio pale tunapokuwa tunang'ang'ania matamko ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayotufundisha katika kuleta shukurani kwa Allah subhanahu, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka, siwezi kudhibiti mimi sifa kwako wewe, anta kama athnaita ala nafsik, wewe kama vile ulivyojisifu mwenyewe katika nafsi yako, hakuna anayeweza kudhibiti sifa. Sawa. Kwa hiyo sina mimi kwa kushukuru uchache wa hizo neema uwezo. Fa wa haki hikmatik, nina apa kwa haki ya hikima yako, nina apa kwa haki ya hikima yako. Inajuzu mtu kuapa kwa sifa miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ma'lumun anna man halafa bi sifatihi kal halfi bihi, nafahamika kwamba mtu kuapa kwa sifa zake ni kama kuapa kwake yeye, kuapa na yeye subhanahu wa ta'ala, kama law qal wa izzati llahi ta'ala, nina apa na izza ya Allah aliyekuwa mtukuka. Sawa. Au la amri llahi au wal qur'ani al-azim, fa innahu qad thabata jawazu al-hilfi bis sifati wa nahwiha an an-nabiy wa as-sahaba. Sawa. Kwa ya faa, domana kasema, fa wa haki hikmatik. Nina apa kwa haki ya hikma zako, ya hikma yako, alati ambayo, au hikma zako ambazo, ata itani umenipa mimi, hata shadatta binuri haa, mpaka ukatia nguvu kwa nuru zake, burahani hoja zangu, kazipa nguvu zile hoja zangu, kwa ile nuru yako, ya Allah. Ana apa kwa sifa ya miongoni mwa sifa za Allah alizompa yeye kwa fadhila zake, na katika hizo ni hikma, na anatawassal kwa haki ya hikma za Allah ambayo amempa kwa sababu ya zile athari zake zilizokuwa nzuri, nayo ni kuongoka kwenye imani na kuwa na hujja ala anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ilahul haqq al-ma'bud. Hatta shadatta binuriha, mpaka ukatia nguvu kwa nuru yake, burahani hoja zangu, al-burahanu hujja, burahan ni hujja, ndio maana yake. La inijtabatni maunatun min ridhaka, asili yake iko hivyo, ukinichagua mimi msaada kutokana na radhi zako, hatta tuqawi aiduha imani, mpaka ukawa umeitia nguvu kwa msaada wake imani yangu, la usabbihannaka, ndio jawabu. La inijtabatni ay la inistaf, katika baadhi ya chapa kuja la inijtabaitani, sawa, la inijtabaitani, ukinichagua mimi, yani ukinipa mimi, minniridhaka, hapana, haiwezi kuwa inijtabaitani alafu kuna mauna tu. Kwani kuna mauna tani? Ya msomeni, lakini naona kuna itabaitani kwa. Kwa kweja, la inijtabatni. Huko? Hapo? Ha? La inijtabatni au la inijtabaitani? Mauna tu. Tukwa ndo fa'il, fa'il wa? Itabatni. Kwa ku? Itabaitani. Alafu? Mauna tu. Eh. Eh? Min ridhaka alafu mauna tu. Tupita njia gani? Tukwa mauna tu nini? Kwa waji hupi? Ubeti wangapi? 24. La inijtabaitani, la inijtabatni, la inijtabatni, bimaana yunaji rabbahu an yu'inahu ala al-ibad. Fainani? La inijtabatni, la sama ila inijtabaitani. Kisema hivyo, lafu maunatu. Lakini? Ha? اجتبى الشيء اصطفاه واختاره لنفسه سواء لكن نزغومزيه محل باعراب تكيسما لا ان اجتبيتني سما اها تقدريه خبر مبتدا من محذوف لا ان اجتبيتني ما inawezekana ikawa jawabu ndio hili, lakini jawabu liko mbele, sio hili. La usabbihannaka ndio jawabu pale kwenye ubeti unaofuata. Tuko maneno yangenyoka, mfano kama ulivyosema la ini tabaitani min ridhak, ikiwa utanichagua mimi kutokana na radhi zako, mauna tu, basi huo ndio msaada. Fatilka maunatu. Mwana utakuwa mekamilika. Sawa ya? Pana waji? Sema? Jawabu yuko mbele, sasa tutaifanyaje? Na huku nikana jawabu imetimia. Sema, sema? Na? Hem turudi katika sasa, katika ilmu ya arufu. Hii ni bahru al-bahru al-kamil. Bahru al-kamil. Fa yataqti'. متفاعل متفاعل متفاعل سواء اتكا سواء كسمى لا ان اجتبيتني فتقطع نعم شسكي وزاني وكاي سواء كسمى وزاني ونبنجيك wafunjika vipi? Hebu nionyeshe wafunjikaje. La ilij tayari ni mutafa ilun mutfa'il pana khabn au idhmar mut فاعل فالإضمار عبو تكا ساوى لكي كسيما لئن اجتبيتني تاني نكوجة فاعول سوميني ديني ساوى ديني تكي مچيزو na mambo mengi katika dini mengi kweli kweli tena. Sio sawa. Dini na mambo mengi. Sema mimi nimekaa nimesoma miaka mitano utasema nini sasa? Mitano. Hasa kuna vitu chungu nzima. Haya. Wacha tuone itakavyokuwa. Lakini kazi kubwa sana katika kusoma dini. Kuna mambo mengi yanasaidia. Hasa katika miji yetu hii ambayo haina maulama, mazuoni, watu wakubwa, watu wa sunna, wenye ilmu, ulama au tulabu al-ilm al-aqwiya, watu wa bahthi wa tanqib na kuhakiki masala. Watakiwa unaandaa la kutosha kabisa ili uweze kupenya katika baadhi ya mambo kidogo dogo hivyo hivyo, lakini usiwe mjinga kabisa, huelewi. Kuna vitu vya kutatiza kila mstari utatizika, eh? Kwa hiyo kupita la inijitabatni inatiwa nguvu zaidi na wizani, na inatoa nguvu zaidi katika mweko wa kilugha kwa hilo neno la mbele mauna tu. Labda hawa waliopita njia nyingine wawe na nini, wanawajihi kishairi katika mambo ya wizani, na pia wanawajihi katika upande wa kilugha na nahwu katika jambo la iarabu. Hatuseme kwamba hakuna, haifai, lakini hili ndio lilikuwa na mepesi zaidi katika maana, ndio maana ilikuwa karibu. Msizidharau hizi elimu, someni arudhi. Ni elimu moja ndogo sana. Ni elimu kusomeshwa wiki moja, wiki mbili ukaielewa. Kama akili yako iko sawa, eh? La in ijtabatni min ridhaka maunatun, lakini muda umeisha. Beti ngapi? 24. Tuko tumesoma beti 10, eh? Sababu tuna darasa nyingine baada ya hapo. Kwa ufupi, kimaliza darasa yetu, kuna mambo mengi kujifunza katika maneno haya ya utangulizi wa Imamu al-Qahtani. Kwa sababu kama tulivyosema, beti zake hizi zina mawaidha, kuna nyasia ndani yake, kuna hikma, kuna miongozo ambayo sisi tunahitajia kwa kila siku katika maisha yetu. Lakini jambo kubwa analilihimiza hapa ni kujenga mahusiano madhubuti baina yetu na Mola wetu, kwa sababu yeye ndiye aliye na uwezo wa kutuongoza. Yeye ndiye mwenye kutuongoza sisi, yeye ndiye mwenye kutunusuru sisi, yeye ndiye mwenye kutuhifadhi sisi, yeye ndiye mwenye kuturuzuku, yeye ndiye anayetusitiri aibu zetu, yeye ndiye anayesamehe madhambi yetu, yeye ndiye bwana wetu, na lau kama atatuacha sisi tarfa ta'in tuangamia, hakuna kutunusuru. Na ndio maana nakumbuka ile maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu katika vita vya Uhud, baada ya kuona makafiri wale kwamba kama vile wameshinda kwa kuwaua Waislamu. Abu Sufyan alikuwa anatamba na akizungumza maneno. Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akimjibu Abu Sufyan akimwambia, qatlana fil janna wa qatlakum fil nar, waliouawa katika sisi wako katika janna, lakini watu wenu waliouawa wako motoni. Qatlana fil janna wa qatlakum fil nar. Lakini katika maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia, amwambie Umar, amwambie, amjibu yule kwamba Allahu maulana wala maulana, sisi maula wetu mtetezi wetu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anatutetea na kutunusuru. Nyinyi hamna huyo wa kunusuru. Sasa si jambo dogo, jambo kubwa, nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili hiliji isipokuwa kwa sisi kujiegemeza kwake ili atuhifadhi, atustiri aibu zetu. Lakini kikubwa zaidi ni sisi kukiri makosa yetu kwake. Asipotustiri tutaangamia. Nasalu Allah ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayyiatina wa yastura anna uyubana wa mathalibana wa yuthabbitana ala alhaqi hatta nalqaha إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بيلي اليوم تاريخ بيلي موزي ومحرم موزي وكوانزا هو مواكا مبيا وكي إسلام 1446 عمري مسوغيا عمري تقوله مسوغيا mshatoka kwenye utoto wapanda tu sawa. Haya, ambayo ni tarehe nane, siku ya tarehe nane mwezi wa saba, subhanallah.